Genesis, Kabanata 23. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba, na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Pakiusap niya, "Ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhanin niyo ako ng lupang mapaglilibigan sa aking asawa." Sumagot ang mga Heteo, "Kinikilala ka naming isang dakilang pinuno. Pumili ka na ng lugar na gusto mo para paglibingan sa iyong asawa. Ikalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong mapipili." Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, "Kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo kong makiusap kay Ephron na anak ni Zohar. Nais kong saksihan ninyo ang pagbili ko sa yungib na nasa tabi ng kanyang lupain sa Makpela upang ito'y gawing libingan. Babayaran ko siya sa hustong halaga." Nagkataong si Ephron ay kasama ng nagkakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na narinig ng lahat, hindi lamang ang yungib, kundi pati ang lupang kinalalagyan nito ay ibinibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan sa inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon at sinabi niya kay Ephron na naririnig ng lahat, "Kung maaari, pakinggan mo ako. Bibilhin ko ang buong lupain. Tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa." Sumagot si Ephron kay Abraham, "400 pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan. Basta't paglibingan na ninyo." Nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao'y tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang lupang iyon ni Ephron sa Makpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito, ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Heteyong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Makpela, silangan ng Mamre, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Ang lupa ngang iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Heteo ay binili ni Abraham upang gawin niyang libingan.